apetytem, poda jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wszystkie osoby związane z działalnością podkomisji smoleńskiej powinny ponieść konsekwencje, mówiła w Trójce wicemarszałkini Senatu. W wielu miejscach można się zaszczepić na COVID. Niektóre punkty na dziś wyznaczyły terminy. Kamala Harris i Donald Trump mobilizują wyborców na finiszu kampanii. Wszystkie osoby związane z działalnością przewodniczącego podkomisji smoleńskiej powinny ponieść konsekwencje, powiedziała Magdalena Biejat. Wicemarszałkini Senatu oceniła w Trójce, że Antoni Macierewicz był szkodnikiem, którego działania podzieliły Polaków i wyrządziły szkodę wielu osobom. Za to, że mógł działać, że dano mu wolną rękę, odpowiadają Jarosław Kaczyński, pan Błaszczak i wszyscy ci, którzy wspierali jego działalność. Niezależnie od tego, co wiedzieli o jego działalności, a czego nie wiedzieli, to skutki tej działalności i jej szkodliwość była widoczna gołym okiem. Wszyscy ci ludzie są współodpowiedzialni za krzywdę wyrządzoną rodzinom ofiar, za wykorzystywanie tej katastrofy do kręcenia politycznej chucpy. Ministerstwo Obrony zapowiedziało skierowanie 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie podkomisji smoleńskiej. Chodzi m.in. o brak nadzoru, przekroczenie uprawnień i zniszczenie samolotu. Prace komisji miały kosztować 81 milionów złotych. Unia Europejska przysłała uwagi i pytania dotyczące umowy społecznej dla górnictwa, poinformowała ministra przemysłu. Mimo że umowa wciąż nie została notyfikowana przez Brukselę, rząd regularnie dopłaca do tej gałęzi przemysłu, powiedziała Marzena Czarnecka. Wszyscy w Europie zdają sobie sprawę z tego, że te pieniądze, które zostały wpompowane, były w cudzysłowie za zgodą komisji, bo komisja wiedziała o tym, że taka pomoc publiczna jest przekazywana. 6 lutego, kiedy byliśmy na pierwszej rozmowie jeszcze z panem ministrem Budką u pani komisarz Vestager, ona miała pełną świadomość, w jaki sposób zostały przekazywane te środki i wniosek notyfikacyjny został złożony przez opozycję, ale bezskuteczny. Daty wygaszania kopalń, jeśli geologia na to pozwoli, będą utrzymane, zadeklarowała szefowa resortu i przypomniała, że umowa społeczna przewiduje utrzymanie działalności i zatrudnienia, ale nie poziomu wydobycia. Znów bezpłatnie można się zaszczepić przeciwko COVID. Niektóre punkty na dziś wyznaczyły terminy i czekają na chętnych. Ministerstwo zapewnia, że szczepionek nie zabraknie, a do końca miesiąca dotrze kolejnych 700 tysięcy. Szczepienia przeciw COVID-19 są bezpłatne. Dostępna jest jednodawkowa szczepionka Spikevax firmy Moderna, dostosowana do najnowszych wariantów koronawirusa, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Już pierwsze placówki oferują wolne sloty, czyli wolne terminy na umówienie szczepienia. Zapisać się na szczepienia można przez internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Centrum E-Zdrowia wystawiło ponad 37 milionów e-skierowań na szczepienia, dodał rzecznik resortu. To one były wystawiane po PESEL-ach, czyli wszyscy cudzoziemcy, również Ukraińcy, którzy są w Polsce i mają nadany numer PESEL. Stąd tych skierowań jest więcej, niż by się wydawało, że jest osób od 12 roku życia wzwyż. Wykaz punktów szczepień jest dostępny na stronie pacjent.gov.pl. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nad ranem zmarła Jadwiga Barańska. Najbardziej znaną jej rolą była postać Barbary Niechcic w adaptacji powieści Marii Dąbrowskiej Noce i Dnie. To była rola życia Jadwigi Barańskiej, mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. W tej kreacji, najpierw napisanej przez Marię Dąbrowską, a potem sfilmowanej przez Jerzego Antczaka, mieszczą się wszystkie role filmowe. Tam jest i złość, i piękno, i melodramat. I każdy z nas w tej roli pani Jadwigi Barańskiej się odnajduje. Zagrała rolę życia, która będzie zawsze. Ta rola Barbary Niechcicowej w Nocach i Dniach po prostu przetrwa. Jadwiga Barańska miała 89 lat. Przed 3 godzinami Jadzie odeszła. Bardzo nam ciężko, napisał po śmierci żony Jerzy Antczak. Kamala Harris i Donald Trump mobilizują wyborców na finiszu kampanii. Główny dzień wyborów to 5 listopada, choć Amerykanie już głosują. Korespondent Polskiego Radia w USA, Jan Pachlowski, mówił w Polskim Radiu, że kandydaci organizują wiece w tak zwanych stanach obrotowych. Co działo się w kampanii w ostatnich godzinach? Wiceprezydent Kamala Harris organizowała minionej nocy, oczywiście czasu polskiego, w pobliżu Atlanty, pełen gwiazd wiec, na którym przemawiał były prezydent Barack Obama. Także wystąpiła legenda rocka Bruce Springsteen. Wydarzenie to było też pierwszym razem, kiedy Harris i Obama dzielili scenę podczas tego samego wiecu kampanii. A co u byłego prezydenta? Był prezydent Donald Trump wyrusza dzisiaj na zachód Stanów Zjednoczonych, organizując

i prawie 10 minut po 10. Nowe w piątek. Realizuje Elżbieta Malinowska. Mówi do Państwa Maciej Jankowski. Przez najbliższe 2 godziny będziemy rozmawiać o nowościach, ale nie tylko. Oczywiście także o naszej liście przebojów będziemy przypominać. Do 12 głosujemy, a zaczynamy od naszej dzisiejszej piosenki dnia. Perfect Stranger to tytuł tego nagrania, które w ubiegłym tygodniu się pojawiło i ono też w audycji Nowe w piątek było, w ubiegły piątek. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Dziś 25 dzień października. Tych nowości jest mnóstwo, ale tak jak wspominałem, nie tylko po nowości przecież będziemy sięgać, bo przypominamy, że do godziny 12 można głosować na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka. Między innymi ten utwór sprzed chwili można w zestawie do głosowania znaleźć na stronie Trójki, zakładka Lista Przebojów i wszystkie informacje tam Państwo znajdą. To teraz Australia. Dużo gitar, dużo krzyków, energia punk rockowa zdecydowanie i Amel and the Sniffers z nową płytą, a to singiel Jerking. Stuck inside that night. Tak brzmi Amel and the Sniffers w 2024 roku. Jerking to jest nowy singiel, który promuje płytę Cartoon Darkness. Ta płyta dziś się ukazała. Gorąco zachęcamy do tego, żeby po nią sięgnąć, bo naprawdę warto. Prosto z Australii zaśpiewali nam przed momentem. Amel and the Sniffers, przypomnijmy. To teraz sięgniemy po Cold War Kids. To kolejna nowość również z dziś. Utwór nosi tytuł Meditations. Z kolei w 2024 roku brzmią Cold War Kids. To jest ich nowość, Meditations, która zapowiada płytę. Myślę, że będzie sporo na ich temat na antenie Trójki mowy, ponieważ to nie jest pierwszy singiel. My już kolejną nowość od nich otrzymujemy. No i myślę, że te kolejne również będą się pojawiały, bo to nie jest na pewno ostatni singiel. A gdyby tak spojrzeć na to, co przez lata proponowali, no to można tam znaleźć sporo takich właśnie przebojów, które łączą w sobie zarówno tę rockową energię, którą u nich słychać od zawsze, jak i też te nieco bardziej, jakby to powiedzieć, taneczne, może nawet elementy. No to teraz do 2007 roku na moment się cofniemy, żeby wyciągnąć utwór Hang Me Up to Dry, czyli jeden chyba z największych przebojów z ich debiutanckiego albumu. Around in the muck and the mire. Dużo tam się dźwiękowo i instrumentalnie działo. Rok 2007 i mniej więcej połowa maja. Wtedy ta płyta się ukazała, a to był numer 2 z tej właśnie płyty, płyty Robbers and Cowards, czyli pierwszego długogrającego albumu Cold War Kids. Wracamy do niego, żeby porównać sobie to, co grali lata temu, a to, co proponują obecnie na nowych singlach. Nowy singiel też chwilę temu przecież się na antenie trójki pojawił. Meditations, przypomnijmy. No to teraz na polską scenę pędzimy, bo tutaj też się sporo dzieje. Między innymi Ego proponuje nowe nagranie, ono nosi tytuł Wiatr. Ona mówi, że wie, nie otwierać starych drzwi, nie obchodzą jej utarte ścieżki nowe, odkrywa. Włosy łamie wiatr, ją porywa, daje sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść, nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle dróg, nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść, nie da rady biec. Kiedy masz przed sobą ścianę, nie powalisz jej, choćbyś góry zdobyła gorzka, to chwila. Przecież wiesz, bo ty tam byłaś, to mija. Daj sobie czas. Ona mówi, że musi dalej. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie dokonisz jej. Ona leci z wiatrem w tyle nowych miejsc. Daje sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Tak brzmi Igo obecnie. Wiatr to jest jego najświeższy utwór. Igo obecnie przebywa za oceanem, no ale nie przeszkadza to oczywiście w tym, żeby zaproponować nowości swoim fanom. Myślę, że już na najbliższych koncertach, które oczywiście planuje także, będzie można ten utwór usłyszeć, a prawdopodobnie można było już nawet podczas koncertów wakacyjnych. Do Igo będziemy także powracać, no i do Wiatru, myślę, na Antenie Trójki również. Tak jak powracamy do Manic Street Preachers, jednego z najważniejszych zespołów bardzo konkretnej epoki, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich. Hiding in Plain Sight, czyli chowanie się na widoku. To jest ich nowy singiel, który opublikowali również dziś. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long, but the time is very short. Leave the traces far behind, for the future ones to find. Love's denied and hate displayed. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that saves, or a death. Manic Street Preachers w ten sposób zapowiadają swój 15 album, który ukaże się najprawdopodobniej w przyszłym roku, ale to już tylko chwila, przypomnijmy. Za moment się to wydarzy, będziemy Państwa informować. Critical Thinking, taki tytuł będzie nosił, a to kolejny singiel, czyli Hiding in Plain Sight, zapowiedź tego właśnie 15 albumu Manic Street Preachers. Ash i Suki Waterhouse powracają z nowością. Ta kolaboracja doprowadziła do powstania utworu Pushing Daisies. Na zegarach 10:31. I dreamt you hate me, so we fought and then we broke up. You packed your things and called your mom and then I woke up. When I rolled over, I saw you and you were sleeping. so unaware that I was angry and I'm leaving. Why can't I ever dream of days in summer? Keep me sweating in the sun. S-O-S, oh yes, come and save me. I've got nowhere left to run. I think I got insomnia, and she's a queen. She likes to go out dancing under the sheets. She might be out to kill me, and I'm afraid I might be pushing daisies. Skinny dipping in the river, caught my feet on some broken glass. Then I went walking, nearly bled out. The trail behind me in the snow hallucinated. I grabbed a needle and a thread to patch myself up. Why can't I ever dream of Daisy? Summer, keep me sweating in the sun. S-O-S, oh yes, come and save me. I've got nowhere left to run. I think I got insomnia, and she's a queen. To go out dancing under the sheets. She might be out to kill me, and I'm afraid I might be pushing daisies. Look at what you've done. Your arms are wrapped around her. Looking at me now, you're smiling like a liar. Look at what you've done. You set my world on fire. Dreaming of a better. To go out dancing under the sheets. She might be out to kill me, and I'm afraid I might be pushing daisies. I think I got insomnia, and she's a queen. She likes to go out dancing under the sheets. She might be out to kill me, and I'm afraid I might be pushing daisies. And I'm afraid I might be pushing daisies. Również do tańca zapraszają Ashi i Suki Waterhouse w nowym utworze Pushing Daisies, a my przypominamy, że nasza lista przebojów się kłania. Jeszcze przez półtorej godziny można głosować do 12. My za chwilę będziemy sięgać po te utwory, które na naszej liście do głosowania się znajdują. Tam można znaleźć m.in. Pixies choćby, którzy również dziś opublikowali płytę The Night the Zombies Came. Zapowiadaliśmy ją długo, no to teraz ją mamy w całości. He's coming today. He's coming to save us. I hope he don't hate us. I hope he forgave us. I'm going away. I'm going to Vegas. And if I don't make it, there's lots of other places. I had a 2-year run down in Henderson. But when you've done everything, everything is done. He's coming today. He's coming to save us. I hope he don't hate us. I hope he forgave us. My leg back in Las Vegas, but they were so gracious. I doubled my wages. I was at the Pizza Hut in Needles, California, and I'll tell you what, I paid a dollar three times for revolution number nine, and everything was fine, but oh, this coming today is coming to save us. I hope he don't hate us. I hope he forgets. Vegas Suite to jest jeden z fragmentów nowej płyty Pixies, a my po kolejny teraz sięgniemy. Ten, który już znamy od kilku ładnych tygodni. On na 23. miejscu był w ubiegłym tygodniu. Trzecie miejsce tydzień temu na liście przebojów, pierwsza trójka w zakładce przebojów, zakładce lista przebojów dokładnie. Na naszej stronie internetowej, stronie trójki, znajdą Państwo wszystkie informacje na temat tego, jak głosować. No i przede wszystkim znajdą Państwo rzeczoną listę do głosowania, zestaw do głosowania. Tam wszystkie te utwory, o których mówimy przez ostatnie tygodnie, na pewno Państwo znajdą. A jeżeli mają Państwo ochotę na przykład trochę pomóc Pixies i wyciągnąć ich może do pierwszej dwudziestki, no to oddawać głosy należy. W ubiegłym tygodniu było bardzo blisko, teraz być może się uda. Już jeszcze tylko godzina i 20 minut niespełna do zamknięcia głosowania, a przypomnijmy, że po 19 Piotr Metz zwykle przedstawia wszystko, no i tak też będzie dziś, przedstawia wszystko to, co Państwo wybierają. Szczególna audycja się szykuje, bo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale o tym jeszcze będziemy na pewno Państwu mówić. Michael Kiwanuka to jest artysta bardzo ważny, zwłaszcza jeżeli mówimy o takim stylu muzyki bardzo kojarzonym z trójką. No i dlatego też sięgamy po płytę, która lata temu ukazała się również w październiku. 10 października dokładnie. Utwór Hero teraz na antenie trójki. My hero. My hero now. Am I a hero? Am I a hero now? Please don't shoot me down. I love you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. To już pięcioletnia płyta. 10 października oficjalnie 5 lat skończyła. Chodzi oczywiście o album Kiwanuka, po prostu Michaela Kiwanuki właśnie. Hero za nami, ale to też nie bez przyczyny, dlatego że za 5 lat będziemy podobnie mogli powiedzieć o płycie, która ukaże się już 22 listopada, bo Michael Kiwanuka szykuje nowość. To jest czwarta zapowiedź płyty Small Changes, która, no właśnie przypomnijmy, 22 listopada tego roku trafi na półki sklepowe. Rebel Soul to jest singiel z dziś. Can't watch you fall. Cast your devil's on to me. Gotta break all those chains. Too scared to show all of your rebel soul. But I won't mind. I won't mind. Oh, it's about that time. Why should I be afraid for you to go? Take back what I stole. Well, I don't mind. No, I don't mind. Drugiego listopada, przypomnijmy, ta płyta się ukaże. Płyta, nowa płyta Michaela Kiwanuki, na pewno też będziemy po nią sięgać. A na chwilę odchodząc od zapowiedzi i powracając do płyt, które już mamy, no to dziś Kaprysy i Ruminacje zaproponował nam Patryk Pietrzak. Dziś w dwa audycji Nowe w Piątek z utworem Ferajna. Jeszcze się usłyszymy przed 11, a przypomnę, że Nowe w Piątek do 12 i do 12 również głosowanie na naszą listę przebojów pierwsza trójka. Jeszcze godzina, niewiele ponad godzina na oddanie głosów na swoje ulubione utwory. Zachęcamy. Zamknięte oczy milczę, nikt nie usłyszy jak krzyczę. Zamknięte oczy milczę, nikt nie usłyszy jak krzyczę. Kiedy cię nie ma to myślę, kiedy cię nie ma to nigdzie. Rozpadamy się na substancje sypkie, samochody szybkie, życia niezwykłe. Zapominamy się, nie pamiętamy gdzie. Otwarte rany zalepiamy obok ciepłych miejsc. Płynie krew, popijamy krople słonych łez. Otwarte rany zalepiamy obok ciepłych. To Patryk Pietrzak na antenie Trójki z kolejną nowością. Patryk Pietrzak niedawno temu, skoro mowa o liście przebojów, był gościem listy właśnie, no i też zagrał live sesję specjalnie na potrzeby pierwszej Trójki, a te live sesje regularnie odbywają się i również po 19:00 można je na antenie Trójki w piątki usłyszeć. Za miesiąc 20 lat skończy płyta How to Dismantle an Atomic Bomb grupy U2, rzecz jasna. No i w związku z tym panowie szykują na tę rocznicę taką reedycję, ale wzbogaconą o 10 niepublikowanych wcześniej utworów. A to jest jeden z nich, opublikowany dziś, Happiness. Zapraszamy do reklamy.